अयोध्यानाथ की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान के समर्पित सेवक बीके सरदार जी का जन्म दिवस भी है। तो उनके जन्म दिवस पर खूब खूब लक्ष्मी नृसिंह भगवान की ओर से, पूज्य श्री बड़े महाराज जी की ओर से, संपूर्ण गुरु परंपरा की ओर से और हमारी ओर से भी खूब खूब आशीर्वाद और आप सबकी ओर से खूब खूब शुभकामना। वर्तमान समय में जन्म दिवस मनाने की परंपरा, विकृत परंपरा चल पड़ी है। मोमबत्ती जलाओ बुझाओ। हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा में जितनी आयु हो जाती है उतने भारतीय देसी गाय के घी के दीपक जलाए जाते हैं। 52 साल की उम्र हो गई तो 52 दीपक जलाए जाएंगे। 52 है ना, 92वीं में प्रवेश हुआ है आपका, 53। हाँ ठीक, तो एक और जलाना चाहिए। बावन वर्ष के हो गए हैं, 53वीं इन्होंने प्रवेश किया। तो हमारे यहाँ परंपरा प्राचीन ये है कि जितनी आयु हो जाए उतने दीपक प्रज्वलित करके अपने आराध्य की आरती की जाए, फिर उसी आरती से कोई भी वयोवृद्ध व्यक्ति जिसका जन्म दिवस है उसकी आरती उतारे, जिससे उसके सारे संकट दूर हो जाएं, और फिर वह अपने बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद ले। ये परंपरा है हमारी, प्राचीन भारतीय परंपरा। तो आज ठाकुर जी को भोग भी है, और एक विशेष बात यह है कि अभी कोरोना काल में नियमित रामचरितमानस का जो पाठ यहाँ होता था वो बंद हो गया। सुंदरकांड का नियम भी वही हनुमान जी के पास से कर लेते थे, पर आज से फिर से 5 दोहे रामचरितमानस के पाठ का नियम। भगवान लक्ष्मी नृसिंह सबके ऊपर कृपा करें, सबकी रक्षा करें, आने वाली सभी लहरों से अपने शरणागतों की वो रक्षा करें, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। सरदार जी को पूरे परिवार सहित आशीर्वाद देते हैं अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेय मथाश्रमं जीवेत् वर्ष शतम् सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः दीर्घायुर्भव भक्तिमान् भव श्रीमान् भव। माला पहन के रखो तब तो पता चलेगा कि आपका जन्म दिवस है। माला उतारने की थोड़ी होती है। अब आज से रामायणी जी अब ध्यान रखना, ठीक है? वैसे तो होनी चाहिए और आगे सब संकटों से भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसी भी कोई मर्यादा हो तो 5-7 लोग थोड़ा दूरी बना करके पाठ का नियम पूरा करें, क्योंकि पाठ के नियम को पूरा करें ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि संकट के दुख के क्षण में आर्त हृदय से की गई भगवान के चरणों में पुकार प्रार्थना यही हमें बल देती है और हमारे सब प्रकार के संकटों से रक्षा भी करती है। बड़ी दुखद बात यह है कि इस वैश्विक महामारी के भीषण काल में हम अपनी आराधना उपासना से भी दूर चले गए और ये एक बहुत बड़ी हानि हुई। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो इस काल में आराधना उपासना में लगे रहे उनको खूब खुलेआम घूमने पर भी, संक्रमित लोगों की सेवा करते हुए भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। रामचरितमानस की पोथी दे दो भैया, पाठ की कहाँ गई पोथी? रामायणी जी ले लीजिए और सब लोग कहाँ है पोथी? जो पाठ की पोथी बालकांड दोहा संख्या 290, एक पोथी गोस्वामी जी को दे दो, दिनेश जी को। एक पोथी उनको दो। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गिरा अरत जल बीच सम, अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न सिया राम। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न सिया राम। बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय थी। बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय थी। चार भुवन चारों जग का सब सुंदर सब विरुज शरीरा राम राज नहीं कबने हूं पीरा। सब सुंदर सब विरुज शरीरा इस चौपाई का संपुट लगा के आज से पाठ करो, ठीक है। राम राज नहीं कबने हूं पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। इसको कंप्यूटर से निकलवा लेना तो भगवान से रोज प्रार्थना भी हो जाएगी विश्व कल्याण के लिए, महामारी निवृत्ति के लिए, और नित्य पाठ करें। हैं? जी हाँ, दोहा संख्या है 290, बालकांड दोहा संख्या 290, और इतना बढ़िया दोहा है, कुशल शब्द से ही शुरू है। अब किसी की भी अकुशल नहीं होनी, सबकी कुशल होगी। राम राज नहीं कब राम सकल प्राण प्रिय बंधु दो आही कहू के ही दे सकल प्राण प्रिय बंधु दो ताने बचन बाची बहुरी न दे सुनी तने ताने बचन बाची बहुरी न दे राम राम राज नहीं कवन पीरा सब सुंदर सब विभुध शरीरा सुनी पाती कुल के दो भ्राता अधिक स्नेह समात न गाता सकल सभा लहे उदिशेती प्रीत पुनीत भरत के दे सकल सभा सुख लहे उदिशेती सवंद्र पदूत निकट बैठा मधुर मनोहर वचन उचारे सब निपदूत निकट बैठारे मधुर मनोहर वचन उचारे भैया कहू कुशल दू बारे तुमनी के निज नैन निहारे भैया कहूँ कुशल दोबारे तुमनी के निज नैन निहारे एक काम करो या तो पाठ करो या फोन से बात करो दोनों काम एक साथ श्यामल गौर धरे धनु भाथा भय किशोर कौशिक मुनि साथा मल गौर नरे धनु भाथा भय किशोर कौशिक मुनि साथा पहचानहु तुम कहु सुभाव प्रेम विवश प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ जा दिन ते गए लवाई तब ते आज कांच सुधी पाई जा दिन ते मुनि गए अनुज आँख सुध पाए कहू विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय बचन सूत मुसुकाने कहू विदेह कवन चल दूत मुस्काने। राम राज नहीं कब न्यू पीरा, सब सुंदर सब विभुज शरीरा। राम राज नहीं कब न्यू पीरा, सब सुंदर सब विभुज शरीरा। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। रनु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। राम राज नहीं कब न्यू पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। राम राज नहीं पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। पूछन जोग ना तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह सिंहपुर मलीन रवि शीतल लागे। जिनके जस प्रताप के आगे, सति मलीन रवि शीतल लागे। तिन कहा कहिए नाथ की मिचीन, देखिए रवि की दीप कर लीले। तिन कहे कहिए नाथ की मिचीन, देखिए रवि की दीप कर लीले। सीय स्वयं बर भूप अनेका, समिते सुभक एक से एका। शंभु सदासन काहु न तारा, हारे सकल वीर बरियारा। शंभु सदासन काहु न तारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक सबके सकति शंभु भनुभानी, तीन लोक महेजे भटमानी। सबके सकति शंभु भनुभानी, सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोही गयहु सुंदर सब करीरा कहा राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल कहा राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल बनियउ चाप प्रयास कीन्द्रज पंकज नाल बनियउ चाप प्रयास बिन राम राज नहीं सब नीरा सब सुंदर सब बुर्ज शरीरा राम राज नहीं सब नीरा सब सुंदर सब बुर्ज शरीरा सुनि सरोज भृगु नायक आए बहुत भांति तिन आंख दिखाए सुनि सरोज भृगु नायक आए बहुत भांति तिन आंख दिखाए देख गवन बन कीन्हा देखी राम बलो निज धनु दीन्हा करिबहु विनय गवन बन कीन्हा राजन राम अतुल बल जय तेज निधान कंपहि भूप विलोकत जाके जिमि गज हरि किशोर के ताके कंपहि भूप विलोकत जाके जिमि गज हरि किशोर के ताके देव देखी तब बालक अब न आप करियावत देव देख तब बालक हो अब न के तर आवत को दूत बचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी दूत वचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी सभा समेत राऊ अनुरागी दूतन देन निछावर लागे सभा समेत राव अनुराग दूतन देन निछावर लागे कही अनीती ते मुदहि काना धर्म विचारी तवहि सुख माना कही अनीती ते मुदहि सुख माना राम राज नहीं सब नीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा राम राज नहीं सब नीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा सब उठि भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाए सब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाए कथा सुनाई गुरु सब सागर दूत बुलाए कथा सुनाई गुरु सब सागर दूत बुलाए राम राज नहीं सब नीरा सब सुंदर सब राम राज नहीं कब ने हो पीरा सब सुंदर सब विभुर शरीरा सुनी बोल।

वचन भले ही नाथ सिरु जाए। चलो मेरे सुन गुरु वचन भले ही नाथ सिर नाए। भूपति गबने भवन तब दूतन वासु दिवा। भूपति गबने भवन तब दूतन पास जवा। राम राज कबने चक्रवर्ती बहुत प्यार चक्रवर्ती दशरथ मंगल राम राज नहीं कब न्यू पीरा सब सुंदर सब विरुज शरीरा पर ताप तुम्हारा है पर पद, एक श्री गुरु नानक देव जी का एक पद और एक श्री मलुकदास जी का पद, दो पद गा लेते हैं। राम सुमिर राम सुमिर ए ही तेरो का नानक जनक गई है तेरो गात नानक जन तहत बात बिनती गई है तेरो गात छिन छिन करी गयो काल तैसे जात आज नानक देव जी महाराज की जय। श्री मलूकदास जी महाराज की जय। गर्वन की जय बावरे गर्वन की जय बावरे हरि गर्व प्रहार हरि गर्व प्रहारी गर्व न कीजे बाव दे हरि गर्व प्रहारी गर्व न कीजे बाव दे हरि गर्व प्रहारी गर्व ही ते रावण गया पाया दुख भारी गर्व ही ते वहीं ते रावण गया पाया दुख भार वहीं ते रावण गया पाया दुख भारी गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व गर्व न कीजे बावरे हरि जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती जरन रघुनाथ के मन नाही सुहाती दूसरों की उन्नति को देख के जलना और मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा ऐसी अहंकार भरी बात कहना स्वयं श्रेय लेने की भावना होना और अभिमान के तीन दोषों से राम जी बहुत नाराज होते हैं। जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती जाके जिय अभिमान है ताकि तो काती जाके जिय अभिमान है ताकि तो काती गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व गर्व न कीजे बावरे हरि गर्व Thank you. ये तीन चीजों से तो नाराज हो जाते हैं, दूसरे की उन्नति को देख के जलना, खुद श्रेय लेने की भावना रखना और अहंकार करना, ये तीन दोषों से नाराज रहते भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण कहो जाए साधु के रिझे रघुरा, चंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गौ माता की जय, सब संतन की जय, परम पूज्य श्री महाराज जी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, हर फते हर हर महादेव। ये घड़ी सामने वाली बंद है, ये चालू है? सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।